رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحاب کرام تو فرمایل تاسو زما اصحاب یاست مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما ورسته راځي پر ما ایمان راوړي او زه نیم لیدلی د هغو ولیدلو ته می شوق وسو او ومی جړل سبحان الله یا رسول الله موږ په ټول عمر په تاپس داسې نه دي جړلی چې ته مو دی یادېدلې او ته جاړې چې موږ دی یادېجو موږ پر تا دونه ګران یو چې په موږ پسې جاړې څونه مهربانه یې یا رسول الله تا موږ نه یو لیدلی او زموږ د ملاقات لپاره دونه تږی یې چې را پسې جاړې دا هغه حب دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې د خپل امت سره لري دا هغه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی چې د قیامت په ورځ به په خپل لاس د حوض کوثر خوږې او بدر کوي او د هغه تر چشولو وروسته بیا هیڅ کله نه تږی کیږي دا هغه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی چې د قیامت په ورځ چې د امت پر پولی سرات تیریږي دی علیه السلام به د پولی سرات سره ناست وي او دغه دعا به درته کوي یا رب سلم یا رب سلم الهی په خیر یې تیر کې الهی په خیر یې تیر کې کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د احد د شهیدانو څخه راغلی و خپل منبر ته وختي او وی فرمایل زتر تاسو د مخه و الله جل جلاله تورزم او زپر تاسو شاهد يم او په والله زه دغه اوس و خپل حوض ته ګورم چې مقصد یې حوض کوثر وو او ما ته د مځکې د خزانو کلی راکړه سوی دي یعنی زما امت به د ډیرو مالو او پیسو خاوندان سي په والله زه پر دې نه بیریږم چې تاسو به تر ما وروسته مشرکان سي مگر زما بیره پر تاسو داده چې په دنیا کې به یو د بل سره په سیالي کې یاست لکه دغه اوس چې موږ په دغه حالت کې یو الله جل جلاله دې را باندې ورحمیږي دغه د سفر په میاشت کې چې اسلامي لشکر د بلقا د پاره تیاری نیسي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نا وخت د شپې د خپلو آزاد کړسو مریانو څخه ویو نفر ته چې ابو مویهبه نومېدی حال ورولېږي چې راسه ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته فرمایل یا ابا مویهبه امر کړه سویم چې د بوقه او اهل ته دعا او د مغفرت غوښتنه وکم نو زما سره ولارسه بوقه د مدینه منورې مقبره او هدیره ده ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وای زه هم ورسره رئیس وم کوم وخت چې د بوقه او قبرو ته ودرېدو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل السلام علیکم یا اهل المقابر په دغه حال کې چې تاسو یاست تاسی لره جراحت او آسانچاوی داس فتنه را روان دي لکه د تاریک شپې حسه چې یو په بل پسیده او هغه دوهمه تر د مخنی بده او شر ده ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وای رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ما ته مخرا واړه او راته ویل یا ابا مویهبه ما ته اختیار راکړسو چې د مزکی ټوله خزانه راکړسي او ابدی ژوند بیا جنت یا د الله جل جلاله لقاء او جنت په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرف او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د دوو حالاتو په اختیارولو او خوشولو کې اختیار ورکړسو یو دا چې د ټول مزکی خزانه او ابدی ژوند ورکړسي او بیا جنت یعنی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر ټول مزکه او خزانو یې حاکم سي او د قیامت تر ورځې همیشه ژوندۍ وي او بیا په قیامت کې جنت دوهم دا چې د الله جل جلاله ملاقات او جنت یعنی اوس مرګ او د الله جل جلاله و ملاقات ورتګ او جنت په حدیث شریف کې راغلی دی چې هیڅ داسې نبی نسته چې د وفات په وخت کې دی هغه ته اختیار نه وي ورکړ سوی نو ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل یا رسول الله زما مور او پلار دي ترتا قربان وي د دنیا د خزانو کلی او همیشنۍ ژوند واخله او بیا هم جنت دی یعنی یا رسول الله موږ اختیار ک سرنګه چې همیشه پاتې کیږي او پر ټولم ځکه بستا او د اسلام حکم وي او د مزکی ټوله خزانه به هم ستا په اختیار کې وي او بیا هم جنت دی تر دې لو کامیابی چیرې ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا بلکې ما ده الله جل جلاله لقاء او جنت اختیار کړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه د الله جل جلاله په محبت دکو کچیر موږ او تاسو ته داسې اختیار راکړسي ابدی ژوند پر ټولم زکه د اسلام حکم او دغه د اسلام حاکمیت هم زما په واسطه وي او د ټولم زکه خزانه تر دې نو بل لوی خیر چیرې دی مګر دغه ټوله د هغه چا د پاره هیڅ ارزش او قیمت نه لري چې زړه یې د الله جل جلاله په محبت دکسوي وي هغه څوک چې د الله جل جلاله سره حقيقي حب او محبت لري هغه وبل هیڅ شته نه ګوري فقط د الله جل جلاله ملاقات غواړي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه ټول دنیوي شیان عرض او وړاندې سو او هغه ته هیڅ التفات او نظر هم ونه کوي بلکې د الله جل جلاله وملاقات تلوار سو نو ځکه وی فرمایل بل لقاء ربي والجنه دا دغه اختیار سره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله ملاقات خوش او اختیار کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مریضی شروع سو چې په هغه کې رحلت وکي او د مریضی اول شی د سر شدید درد وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوقیع څخه وکورته مریض ورغلی زکه د علیه الصلاۃ والسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کی د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وای کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوقیع څخه راغلی په دغه وخت کې زه د سر د درد څخه په عذاب وم او د ډیره درد څخه می ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل سر دردی شکایت وکي او ورته ومی ویل و راسا یعنی د سر د درد څخه په عذاب يم خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بلکې زه یا عائشه و راسا یعنی یا عائشه زما پر سر ډیر درد دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پښتنه ځنی وکړه ویل یا رسول الله آیا ته هم دغه سي درد حسوي لکه موږ چې حسو یعنی پرتا هم دغه سي درد تیریږي او تکلیف درکوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ انبیا دون درد حسو لکه ستاسي څخه دوه نفره یعنی پر انبیا علیهم السلام دوه چند درد تیریږي نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد ډیر شدید وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضی شروع د هجرت د ولسم کال د سفر د میاشتې پر نویش تاریخ د دوشنبه په ورځ و او د مریضی ټوله مدایه جرلس یا سوارلس ورځ و او په دغه مریضی کې یوولس ورځ و خلق تل منزور کاوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضی نور هم په قراره قراره زیاتیده د سر درد خو او شدید تبه هم ورسره زیات اسوه دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او ادب څخه و چې په دغه مریضی کې هم د ازواج مطهرات د نوبت مراعت کاوه خو هر شپه به د ازواج مطهرات څخه پښتنه کول چې سبا زه چیریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه غوښته چې دغه د مریضی شپې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې تیری کی ازواج مطهرات د صلی الله علیه و آله وسلم په مقصد پوسوي نو ټول دا اجازه ورکړه چې په کم ځای کې چې ستاسو زړه وي دغه مریضی حالت تیرکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او انصاف په سبب د هغو څخه اجازه وغوښته او هغو هم اجازه ورکړه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میمونه رضی الله تعالی عنها د کور څخه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کورته په داسې حال کې ولاړی چې د دوو نفرو پر اوجوې لاسونه تکه کړی و یو طرفته علی ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه او بل طرفته فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه واي چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پښې پرمځکه کشیدلې د ډېر درد او تکلیف څخه یې پښې نسوای پورته کولای او هغه پرمځکه ورسره کشیدې څو د حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها وکورته ورغلی او هل ته حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها د قران مجید څخه معوذتين او هغه دعاوي پرویلې چې د ده عليه الصلاه والسلام څخه ذکرې وي. امام بخاري او امام مسلم د حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها څخه روایت کوي چې وايي په پخوا کې چې به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته کم درد او مرضی پیښ و ده عليه الصلاه والسلام به معوذتين پر ځان ویل او خپل لاسونه به پر ځان تیرول. کم وخت چې د وفات په مرضی مریض سو نو معوذتين به ما پر ویل او د تبرک د پاره به می د ده عليه الصلاه والسلام مبارک لاس د ده پر بدن تیراوه. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تب نور هم زیاتېده د بدن حرارت ډېر پورته سو. هغه صحابي چې دغه حدیث شریف روایت کوي وایي ما د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر مبارک سر لاس کشاوه. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د سر د ډېر تو دوالي په سبب می لاس نسوای پر پریشو ولای دونه شدیده تبه یو چې د هیچا تبه می په دغه اندازه ګرمه او شدیده نه ولیدلې. د تبه د شدت په سبب کله کله پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هوش راغله او د مریضی په سبب قرار قرار ضعیف کېدی. برونو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 12م تاریخ وو د دنیا څخه رحلت کړی دی. خو د چهارشنبه په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 8م ورځ وو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د تبه حرارت نور هم لوړ سو او د بدن درد ورسره زیات سو او د تبه د شدت به هوشی پر راغله. کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه به هوشی څخه راپورته سو وی فرمایل د مختلفو ساحانو څخه اوجه او براوړي. په دې کې څه حکمت وو چې اوجه او به او د مختلفو ساحانو څخه په حکمت یې موږ نه پوهیږو. خیر د مختلفو ساحانو څخه اوجه او به راوړسوې. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو تشت کې کښیناوه او دغه اوبمو پر تویولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو جی پس له بل جی اوبه تویوي. څرنګه چې تبه شدیده وه او پر تبجن بدن اوبه ښه نه لګیږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تر دغه زیات تحمل نسوای کولای. اول حسبکم حسبکم کافدی کافدی د دغه اوبو په تویولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبه یو څه سپکه سوه. نو مسجد ته ورغلی او سر یې په یو ټوکره سره تړلی و. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر منبر کښېنستی. خلق شاوخوا پر اگرزیدل دي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پناستی خطبه وویل. پس له حمد او صفات څخه د الله جل جلاله او پس له درود څخه پر خپل ځان یې وفرمایل د الله جل جلاله لعنت دي پر يهود او نصارا وي چې د خپل انبياو د قبر څخه مسجدونه جوړ کړی دي. اول زما د قبر څخه بت ما جوړوي چې عبادت وکړي او بیا یې خپل ځان وقصاص او بدلی ورکول ته تیار کړي. وی فرمایل زه و تاسو ته د هغه الله حمد وایم چې بیل د څخه بل الله نسته او تاسو د ما بین څخه زما غیاب او تګ رانیزدې سوی دی. کما ستاسو څخه یو څوک وهلی وی دغه زما شاده خپل بدله او انتقام دي ځنی واخلي او کما و یو چاته بد ویلی وی د عرض شکنزل می ورته کړی وی دا زما عرض دی خپل بدله دی واخلي. یعنی کما د یو چا حسب او شرف په بد سره یاد کړی وی هغه دی اوس هغه خپل حق واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل غاړي خلاصوي، غواړي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات شي چې د هیڅ بشر هیڅ حق نه وي پر پاته. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د منبر څخه راښته سو او د ماپشن منځه ادا کړ. پس لمنزه برته منبر ته وختي او کښېنستي، بیا یې هغه د حقوق د ورکولو خبرې شروع کړې او وی فرمایل: کمې د هر چا څخه مال اخیستی وي، د غزما مال دی، خپل حق دې ځنی واخلي، زما د قهر او غضب څخه دې نه بیریږي. یعنی دا فکر دی نکوی کده د خپل مال طلب وکی زبور ته په قهر سم. قهر او حقد زما د اخلاق څخه ندی، او ستاسی څخه هغه څوک ما ته ډیر خوش دی چې خپل حق را څخه واخلی. د صحابه کرامو څخه یو نفر ولاړ سو او ویل: یا رسول الله، زما درې درهمه ستاسه رسته. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه امر وكي ويل: يا فضل، دري درهم وركه. هغه هم ورکړه. په ورسته کې بیا دغه سړی څخه پښتنه وسوه چې څنګه دې دا جرأت وکي چې دغه خبره دی وکړه. د ویل: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل چې هغه سړی ما ته ډیر خوش دی چې خپل حق طلب کړي، نو ما غوښته چې دغه خپل حق طلبولو په سبب هغه څوک وګرځم چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر خوش وي، یا تر ټول خلقو خوش وګرځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم دغه خبره تکرار کړه: کله چا حق زما سره وي راڅخه وادي اخلي، خو څوک نسو ولاړ او چا طلب ونه کی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: نو دې را وبخشي، یعنی کده چا حق را سرسته او اوسې طلب نکوي، نو دې را وبخشي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقاتم چې زما زړه مطمئن او بی غم وي. خو بیا هم زه فکر کوم چې دغه زما ویل به زما غاړې نکی را خلاص، که څه هم زه څو واره په تاسې کې ودرېږم او دغه خبره وکم، یعنی که څه هم را وبخشي بیا هم زه بیریږم چې دغه کار به د قیامت په ورځ ما نکی فارغه. سبحان الله، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال وو. د خلقو د حقوقو پر ورکولو او ادا کولو یې څونه حرص او کوشش کاوه. او اوس نو زموږ حال ته وګوره چې ټول کوشش مو دا دی چې په کومه طریقه سره به مال لاسته راوړو. د حلال او حرام په فکر کې خو هیڅ نیو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د انصار سپارش در باندې کوم، دوی زما لشکر او زما د ساتنې ځای وو، هغه چې پر دوی و هغه یې ادا کړه، او هغه چې د دوی دی هغه پاته دی. صالح او د ښه عمل خاوندان یې قبلوي، او ګناهکار ته یې تر ګناه ورتیریږي. نور خلق ډیریږي او انصار لږیږي، تر داسې اندازې چې دونه بسی لکه مالګه په ډوډۍ کې. که په تاسې کې یو څوک د دونه امر خاوند سو چې وچاته نفع یا ضرر ورسولای سوای، نو دې د انصارو د نیکانو سره شکوي او بد عملو ته دې تر ګناه ورتیریږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الله جل جلاله ویو بندته اختیار ورکی چې د دنیا نعمتونه ابدی ژوند او بیا جنت غواړي، او کده الله جل جلاله ملاقات او جنت. مگر دغه بنده د الله جل جلاله ملاقات او جنت اختیار کی. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه وای: ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډیر شدید او په لوړ आवाज وژړل او ویل: یا رسول الله، زموج منجه او پلرونه دي تر تا قربان وي. خلق یو د بل سره وویل: تاسو دغه شیخ ته وګوري، رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د یو بنده حال بیانوي چې الله جل جلاله د دنیا د نعمتو او د هغو شیانو په مابین کې اختیار ورکي چې د الله سره دي، او دی جاری او وای: یا رسول الله، زموج منجه او پلرونه دي تر تا قربان وي. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه یوازنی سړی وو چې پوسو چې دغه بنده چې اختیار ورکړسو په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، او د عليه الصلاة والسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کی. نو ځکه په بے صبری او بے اختیار شدید جڑا شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمل على رسلک یا ابا بکر. رسل په عربی کې صبر، احتیاط، آرامی او نرمی ته ویل کیږي. خو په عربو کې دغه جمله چې على رسلک په هغه ځای کې استعمالیږي چې د یو چا څخه بے صبری او تلوار کیږي، نو به ورته ویل کېده على رسلک. او دغه جمله په فصیح عربي کې ډېره استعمالیږي. نو دلته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل على رسلک یا ابا بکر، یعنی بے صبری او بے قراری مکوه یا ابا بکر. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بے شک چیز ما سره په ملګرتیا او د مال په مصرفولو کې تر ټولو خلقو هغه امین او صادق سړی ابو بکر وو. کما د ځان د پاره بیل خپل رب خلیل انتخاب ولای، ما به ابو بکر د ځان خلیل ګرځولی وای. خلیل و هغه محبوب ته ویل کیږي چې د یو انسان زړه د هغه په حب او محبت تکوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مگر ستاسې د ملګری زړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان مقصد وو، مگر ستاسی د ملګری زړه د الله جل جلاله په حب او محبت ډک دی، یعنی د الله جل جلاله حب زما زړه را ډک کړی دی، د بل چا د حب ځای پکښ نسته. خو د ده سره مې د اسلام ورورګلوي او محبت دی چې د حج شریف لفظ داسې دی: ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام ومودته. نو ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هغشه او غره، امين او صادقه، نزده او وفاداره، صاحب او ملگري ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هر چا چې نیکی او احسان را سره کړی دی د هغه بدله ورکړه سوې ده، بیل ابو بکر څخه چې د هغه د احسانو بدله می اخرت ته پرې ایښې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل په مسجد کې دی هیڅ یو دروازه نه پاتې کیږي چې و نه تړل سي یا بند نه سي بیل دروازې څخه د ابو بکر ورونو. کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد نبوی جوړ کړ، د صحابه کرامو څخه ډیرو خلقو دالته په مسجد پورې مشتي کورونه جوړ کړ چې د کورو عمومي دروازې پر بل طرف وي، مګر د کور د شاده طرفه به یو کوچنی دروازه و مسجد ته را خلاص کړ لکه دربچه. او دغه دروازې ډیرې وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل چې دغه کوچنی دروازې دی ټوله وتړل سي بیل دروازې څخه د ابو بکر، دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پاره ډیر لوی امتیاز وو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شذو په باره کې د ښه ژوند او ښه گزارې او معاملې وسط او راهنمایي وکړه. دا دوه هم وار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شذو سره په ښه معامله او ښه گزاره امر کوي. یو وار په حجۃ الوداع کې او اوس په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې د شذو سره ښه او نرم معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصیتونه او لارښوونې وې چې خپل امت او اصحاب ته کوله. پس لدغه خطبه ویلو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کور ته ولاړی. خلق د جهاد د پاره ځانونه تیارول چې د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د لشکره سره یو ځای سي. اسامه رضی الله تعالی عنه تر مدینه منوره د باندې اړول دي. هر هغه څوک چې و جهاد ته د تلو اراده لري هغه هلته ورځي. او درغ دی الله تعالی عنه ته به دا معلومه ده چې څو نفر د ده سره ځي. نو خلق ورتله او تر مدینه منوره ده باندې سره جمع کېده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و اسامه حال وليجي چې د بلقا و طرفته حرکت وکه. اسامه رضی الله تعالی عنه هم د حرکت امادگی ونیول، مگر دا یې خوښوه چې انتظار وکي او پوسی چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرضی څنګه کیږي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې دغه خطبه وویل او کورته ولاړی، درد او مرضیه زیات سو تر داسې اندازې چې به هوشي به پراتله. اسامه چې واورېده چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرضی نور هم زیات سویده، نو ورته راغلی. په دغه وخت کې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ډیر درد او مرضی د تکلیف څخه خبرې نسوای کولای، نو به یو وار و اسمان ته اشاره وکړه او بیا به اسامه رضی الله تعالی عنه ته اشاره وکړه. اسامه رضی الله تعالی عنه پوسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ته دعا او د مغفرت طلب کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد او تکلیف دغه اندازې ته رسیدلی وو چې خبرې هم نسوای کولای. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. تر رحلت سلور وز دمخه د پنځشنبه په ورځ پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نور هم درد زیات سو. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په کور کې اصحاب کرام د دع عليه الصلاه والسلام پر شاوخوا ناست و، چې حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه هم موجود و. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل یو ورقه راوړی چې یو لیک در ولیکم چې تر هغه ورسته به نه خطاوزی او نه بلار در څخه ورکیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د درد څخه په تکلیف دی، د ته تکلیف مور کوي، زموږ سره کتاب الله سته او هغه زموږ د پاره کافی دی. په کور کې موجود خلکو په دغه موضوع کې اختلاف سره شروع کی. څوک وايي قلم او کاغذ راوړي چې لیک راولي کی، او څوک د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبره کوي. څو په دغه باره کې نقاش او خبري زیات شوه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې د درد څخه په تکلیف وو، نو یې وفرمایل راڅخه ولاړ شي. خلق د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د کور څخه ووته. سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر مریض او په تکلیف وو، خو بیا هم د ټول منځو امامت په خپل کاوه. حتی دغه د پنځشنبه په ورځ چې تر رحلت څلور ورځې د مخه وو، د ماښام د منځ امامت په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکي او سوره المرسلات یې پکښ ووایه. خو ماخستن ته مریضی ډیر زیاته او نور هم ضعیف سو تر داسې اندازې چې مسجد ته نس وای راوتلای. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي د ماخستن د لمانځه پر وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې آیا خلق المنز ادا کوي؟ موږ ویل یا رسول الله، خلق په مسجد کې سره راټول دي او ستا انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما ته د غسل یا او داسه د پاره په یو لوښي کې اوبه کښېږدي. مژ هم اوبور تکشه شوله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غسل وکي او سغواړي چې په تکلیف او زحمت سره مسجد ته ولاړ سي. خو په دغه وخت کې به هوشي پر راغله. لږ وخت ورسته بیا په ځان کې قوت حس کړي او بیا یې پښتنه وکړه آیا خلق المنز ادا کوي؟ مژ ویل یا خلق ستا انتظار کوي. بیا یې وفرمایل زما د غسل د پاره اوبه راته کښېږدي. موږ اوبه ورته کښېښولې، بیا یې غسل وکړي. بیا د وتلو په وخت کې بے هوشي پر راغله. درې واره دغه غسل کول او دغه بے هوشي تکرار سوه. نو یې وفرمایل چې ابو بکر امر کوي چې خلقو ته لمونځ ورکړي. ورونو، څرنګه چې د لمانځو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه، یعنی خلق ته همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المنذر کاوه، هیڅ کله داسې نه و پیښه سوی چې بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دی بل څوک و خلق ته المنذر کی. بیل هغه حادثه څخه چې موږ د تبوک د برتراتلو په وخت کې درته بیان کړ، چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د غیاب په سبب عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخسو او خلق ته المنزور کی بیل دغه ورځ او دغه حالت څخه د مسلمانانو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کاوه او اوس د اول وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم امر کوي چې بل څوک دې المنزور کی نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر دې وبرده کچیر د دې پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر ځای المنز ورکی خلق به پر بد فالی ونیسی او په دې به نوی راضی چې دای دې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر ځای المنز ورکی مگر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دغه دلیل ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته نسوای ویلای نو په بل دلیل پس وګرځیده اول یا رسول الله ابو بکر د نرم زړه خاوندی اواز یې ضعیف دی کم وخت چې قران مجید وای ژاړي د دغه ژړا په سبب شاید د قرائت څوک و نوري نو بل څوک امر ک چې خلق تل منځ ورکی دا هغه ظاهری دلیل وو چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای مگر د دې اصلي مقصد دا وو چې دې نغښته چې د دې پلار خلق پر بد فعالی ونیسي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه د دې دلیل واوریدی بیا یې هم وفرمایل ابو بکر امر کوي چې خلق تل منزور کې د هغه خپل اولنی امر تاکید یې وکي که څه هم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دلیل یې واوریدی خو هغه ته یې اعتبار ور نه کړي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیا هغه خپل دلیل تکرار کړي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دوهم وار د پاره د دې دلیل واوریدی او وی فرمایل ابو بکر امر کوي چې خلق تل منزور کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه خپل دلیل دریم وار بیا ووایې نه غواړي چې خلق د دې د پلار څخه ناراض شي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته قهر ورغلی ولی ځکه که یو څوک دلیل وایي یو وار یې وایي دو درې واره د یو دلیل تکرارول او نوې شی هم نوې پکې موجود د بحث د آداب سره نه دی مناسب نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته قهر ورغلی او وی فرمایل ان کن صواحب یوسف دا حیله ده هغه واقعي دلیل دا نه دی د نن بل شی استه چې هغه نه راته وایه دا خو دې راته وویل او ما نه ومنل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بیا و فرمایل مروا ابا بكر فليصلي بالناس حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده خوني سخرا ووته او عبد الله ابن زمعه رضي الله تعالى عنه يا ولدي چې ده حضرت سوده بنت زمعه رضي الله تعالى عنها ورور وو وهغته يا وويل يا عبد الله ورث ابو بكر تو وای چې خلق تل منزور کی عبد الله ابن زمعه رضي الله تعالى عنه راووتي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ته وویل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دي امر کوي چې وخلق تل منز ورکه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه چې د نرم زړه خاوند وو او حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ته وویل خلق تل منز ورکه هغه وویل یا ته د دې کار د پاره حقدار یې نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دغه ورځ د ماخستان د منځ څخه شروع نور پاتل منځونه وخلق ته ورکول چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حیات کې ټول اولس منځونه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وخلق ته ورکړي دي چې یو د پنځم به د ماخستان منځو د جمعه شنبه او یک شنبه پنځه پنځه منځونه او د دوشنبه د سهار المنز چټوله ولس المنزونه کیږي په دغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ډیر ضعیف وو او سو واره شدید دردونه ورته پیش سوی دي حتی ځینی وختونه به به هوشی پراتله وحی هم نسته لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل چې وحی د حجۃ الوداع څخه قطع سوی وي ورونو لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل چې په حجۃ الوداع کې د عرفات په ورځ چې د جمعې ورځ هم وه په مازیګر کې دغه آیات شریف نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا او بیا په منا او ايام تشريق کې سوره النصر نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أو بيا ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تر رحلت نورز دمخ ده الله جل جلاله دا قول نازل سو چه ده سورة البقرة دوسو يو اتا نمبر آيات دي أو فرماي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يعني تاسي دهيغي ورزي ده عذاب سخه وبيريجي چه تاسي په غورزكي برت ده الله جل جلاله وطربت بيوالكيجي أو بيابا وهر چاتا ده غد عمل كخير وكشر بدلة أو جزاء پوراور كولسي او پر دوی به ظلم نکیږي چې یا یې عذاب ورزیات کی یا یې ثواب ورلش کی. نو دغه آیات شریف د ټوله قران مجید په نزول کې هغه آخرنی آیات شریف دی او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر رحلت نو ورځې د مخه نازل شوی دی. د دغه آیات شریف تر نزول وروسته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ډیر اوږده فکر کې غرق سو. فکر یې په چیشي کې کاوه، خپل پخوانی یاداشتونه په فکر کې ورګرځوي، د خپلو یاداشتو فتح تر نظر باسي. ورونو، د غار حرا واقعات مو په یاد دي چې جبريل عليه السلام ورته ویل اقرا، او بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحضرت خديجه رضي الله تعالى عنها ته ویل يا خديجه د خوب وخت ولاړی. هغه مو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غره ودرېدی او خلق یې و اسلام ته دعوت ول. هغه مو په یاد دي چې عقبه ابن ابي معيط د مړه اوشکل مې راوړې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوجو یې د سجدې په حالت کې ورکشې شولې. هغه مو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طائب ته ولاړی او ده هغه ځای د خلقو د طرفه په ډبرو وشتل کېدی او تر مبارکو پښو یې ویني بهېده. هغه مو په یاد دي چې پر غرو مقرره ملائکه ورته راغله او ویل کستا خوشوي زبه د مکه پر اهل دغه دوه غرونه راکښې کاجم. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل یا زه صبر ورته کوم، ممکن الله جل جلاله د دوی د ملا وسخه داسې څوک را وباسي چې د الله جل جلاله عبادت کوي. اسراء او معراج مو په یاد دي، او هغه مو هم په یاد دي چې د مکه مکرمه په فتح کې د دوهم وار د پاره بیا د صفا پر غره ودرېدی او اهل مکه ته وفرمایل څه ګمان کوي چې زبنن نن ستاسو سره څه وکم؟ پر تاسو نن هیڅ ملامتیا نسته، ورځي تاسو آزاد یاست. د خندق د کندلو ورځ مو په یاد ده چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر خپل مبارک او جو خاوري چلولې او ټول بدن یې په خاورو کې پټو. د حنین ورځ مو په یاد چې اواز د دشمن مخ ته ولاړ وو او ویلې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. د احد ورځ مو په یاد چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وهغه غار ته ورولوي دی او غاښونه مات سو، ټول مبارک مخیه په وینو لړلی وو. په دغه حال کې ابن قمعه ملعون راغلی او په توره ووه. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دخول حلقه د علیه الصلاۃ والسلام د سر په هډوکو ننوته او هلته بندي وې. کوم وخت چې هغه حلقه راویستل سوې وینو فواره وهلې او بیا ورته وویل سو چې یا رسول الله شرا ورته وکه او دع عليه الصلاة والسلام وفرمايل زلعنت وينكي نيم رالي جلسوي بلكي زد رحمة دا پار رالي جلسويم. او بيا يلا سنة پورتكرا او ويليا الهی زما قوم ته هدایت وکې دوی نه پوهیږي. ورونو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه ټول تکلیفونه د دې د پاره قبلول چې زما او ستانم د جورج او تاراسنګ په عوض عبد الله او عبد الرحمن سي او د دوژخ په عوض جنت ته ولاړ سو. د شنبه یا د یک شنبه په ورځ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په ځان کې یو څه صحت او سپکتیا ولیده. نو د ماپښین د لمانځه پر وخت د دوو نفرو په مابین کې چې یو یې عباس او بل یې علی رضی الله تعالی عنهما و پر هغو یې تکه کړې وه و مسجد ته راووتې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لمانځه ولاړ دی او خلقو ته لمونځ ورکوي. کم وخت چې یې دا حس کړه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راغلی غوښته یې چې شاته سي. د خلقو امامت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وکي او دی رضي الله تعالى عنه پسب کې ودرېږي. خو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشاره ورته وکړه چې متر شاکېږه او بیا یې وهغه دوه نفر ته وویل چې ما د ابو بکر رضي الله تعالى عنه وسنګ یا بغل تکښېنوي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ابو بکر صدیق رضي الله تعالى عنه وچپه ترپته کښېنول سو. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منصب سي اقتدا کړو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منزه تکبیرونه په خلقو اوریده. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت یو ورځ د مخه چې د یکشن به ورځ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مریان ټول آزاد کړه. او دیناره درلوده هغه خیرات کړه. خپل زنی اسلحه و مسلمانانو ته په هدیه کې ورکړه. په دغه شپه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د سراغ د پاره تیل د خپل یوې همسایه څخه په استعاره یا په خواست وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو اصغره د یو يهودي سره په دیرش کاسه اوربشو ګروه. څو د هجرت د ولسم کال د ربيع الاول د میاشتې د ولسم ورځ چې د دوشنبه ورځ و راورسېده. د سهار د منځ سره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ځان کې قوت او صحت ولیدی. پر ځان یې تکلیف تیر کړ او راولاړ سو. سرنګ چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې وو او د هغه رضی الله تعالی عنها خونه په مسجد نبوي پورې مشته و. د کور او مسجد په مابین کې دروازه و او پرده پر زړیده. تر دغه دروازې بیل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هیڅ وخت بل څوک نه راوته. خلقو په مسجد کې په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې د سهار لمونځ کاوه. پر لمانځه ولاړ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او دغه پردای پورته کړ. ویل د چ مسلمانان په پوره خشوع لمونځ ادا کوي. په ډیر دقت یې و قران مجید ته غوږ نیولی دی. ویل د چ اسلام قائم او ثابت سو. د دغه حال په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات خوش او خوشاله سو. نو د خوشالۍ څخه تبسم وکړي. هغه اصحاب کرام چې دلته د کور و ترپته نږدې ولاړ و هغه د پردې شورې ده حس کړه. صبر یې نسوای کولای و هغه ترپته یې وکتل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی. اوس پس له درې ورځې نه راوتلو څخه د اول وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویني. اصحاب کرام تر اندازې زیات خوشاله سو. د مخه دوی په بیره او تشویش کې و او اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوتلې دي ولاړ دي او خان دي. اصحاب کرام په منځ کې خطا وتل. قریب و چې منځ پریږدي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي سلام ورسره وکي او د حال پوښتنه وکي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودوی ته اشاره وکړه چې خپل منځ مو پوره کړي. نو دی هم پر لمانځه پاتاسوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای د دوشنبه په ورځ مسلمانانو د سهار لمونځ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امامت ادا کاوه چې ناب بره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پرده پورته کړ چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خونی او د مسجد په مابین کې و او مسلمانانو ته وکتل چې دوی د لمانځه په صفو کې ولاړ و او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شاته ولاړی چې په صف کې ودرېږي ځکه د د خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د لمانځه د ادا کولو د پاره راووزي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای چې مسلمانانو دا قصد وکي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراوتلو د خوشحالی په سبب لمنځ پریږدي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس اشاره ورته وکړه چې خپل منځ مو پوره کړي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرده کښته کړه او کورته ننوتی دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو محترم ورونو څنګه چې فتاه پایته ورسیده پاته بحث به پر راتلونکو یو څلوېشتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم وصلی